Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo'dayız. Kamusla güreşiyoruz. Su kelimesiyle güreşiyoruz hayli zamandır. Bu suyla güreşmemizin 7. programı. Öyle değil mi Didemciğim? Evet. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım istersen. Kamusla güreş Gmail adresimiz var. Kamusla güreş Instagram adresimiz var. Kamusla Güreş aynı isimli yine Twitter adresimiz var. Twitter adresini daha aktif olarak kullandığımızı belirteyim. Orada burada bazen konuşamadığımız, bazen konuştuğumuz ve linklerini verdiğimiz, görsellerini verdiğimiz paylaşımlarımız oluyor. O anlamda takip ederseniz seviniriz sevgili dinleyiciler diyeyim. Aynı zamanda Açık Radyo'nun kayıt arşivinden de eski programlarımıza sevgili dinleyenlerimiz ulaşabilirler. Suyu merak edenler özellikle. Açık Radyo'nun kayıt arşivinden programlarımıza ulaşabilirler. Tekrar diyeyim efendim. Buyurunuz Didem Hanımcığım, evet. İyisiniz. İyiyiz efendim. Uzaktan programlar devam. Bugünkü programımızın da destekçisi sevgili Gülis Kaptan. Teşekkür ediyoruz programımız ve radyomuz adına. Eksik olmasınlar. Devam ediyoruz. Sen Çin simgeleri, simgeler sözlüklerini söylüyordun. Evet. Kalmıştı sanırım bir yarıda. Evet. İşin simgesel, mitolojik, tarihi boyutlarına bakmaya başlamıştık suyla ilintili. Geçen hafta Çin simgeler sözü Esat Korkmaz'ın su başlığı altında olanları gözden geçirmiştik. Su başlığı altında olanları. Şimdi Çin simgeleri sözlüğüne yine yararlandığımız kaynaklardan Kabalcı Yayınevi'nden Wolfram Eberhardt'ın hazırlamış olduğu Çin simgeleri sözlüğünde su başlığı altında neler var bir bakalım. Su dişil ilke yin'i temsil ediyor. Yang ise eril ilke olarak ateşi ve güney ile de bağdaştırılıyor aslında. Eski Çin kozmolojisinde ateş ve su büyük bir Tai Chi'den kaynaklanırmış. Bu Tai Chi aslında Tai Chi Chuan genellikle Tai Chi olarak biliniyor. Bu da Çin Tao öğretisinden ortaya çıkmış evrenle uyumlanma içrek bir savaş sanatıdır. Ama buradaki savaş sözcüğünü işte çatışma ile ilişkilendirmemek gerekiyormuş. Buradaki savaştan öte işte dayanma gücü, dirlik, uyumu bulma mücadelesi daha uygun olacaktır deniliyor. Bu anlamda tam da yerine oturuyor aslında ateş ve suyun birbirleriyle olan münasebeti ve tezatı. Evet. Tam anlamıyla bir uyumu bulma, dirlik mücadelesi de gibi düşünebiliriz. Su nemlendiriyor ve aşağı inme meyilliyken ateş alevleniyor ve yukarı çıkmaya meyillidir demiş. Bu da çok güzel. Evet. Çok hoşuma gitti. Geçen haftaki bu Michel Tournier'nin metni aklıma geldi. Değil mi? Yani birebir. Evet. Birisi yukarı çıkmaya çalışırken birisi aşağı iniyor. Birbirlerini dengelemeye, bir dirlik oluşturmaya çalışıyorlar. Gözünüzde canlandırırsanız tam bir böyle bir uyumlanma süreci de diyebiliriz. Yani iki ilkenin cinsel birleşiminden 5 element doğuyor bu ateş ve suyun. Ve bunlardan da 10.000 nesne oluşmuş efendim. 10.000. Evet. Hmm. Rakam net. 10.001 değil, 10.000 yani. Rakam net. 9.998'de değil. 10.000 nesne oluşuyor. Ateşin gündüze ait olduğu gibi su da geceye aittir. Dolayısıyla cinsel faaliyet gecenin ilk kısmına aittir. Ve cinsel ilişkiyi ifade eden birçok deyimde de su sözü geçermiş Çin simgelerin, Çin mitlerinde. Bu da bir anekdot olarak, not olarak kalsın diyeyim. Didemciğim, sende de Çin ve Japon. Çin kültürüyle, Çin mitolojisiyle ilgili bazı notlar olacaktı. Var, evet. Eklemek gerekirse bende de Deniz Gezgin'in Sel Yayınları'ndan basılan Su Mitosları var. Orada Çin ve Japon mitolojisini birlikte ele almış Gezgin. Şöyle eklemeler yapabilirim. Aslında birçok mitik hikayede yer alan başlangıcın suyla olduğu gerçeği, hikayesi, bilimin de desteklediği burada da var. Başlangıçta ilksel sularda yüzen kutsal değnek kamış aracılığıyla yer ve gök birleşmiş ve bunun sonucunda kutsal çift yaratılmış. Bu İzanagi'den bahsediliyor. Bu çiftlerden bir tanesinin ismi. Onun gözyaşlarından da çeşitli tanrılar meydana gelmiş mesela. Hep suyla ilgili. Çin mitolojisinde ejderha motifi malum çok büyük yer kaplıyor. Ejderhalar suyun, yağmurun, yıldırımın tanrıları olarak da kabul ediliyorlar. Suyun sahibi ejderhadır deniyor. Ve suyun olduğu yerde koruyucu bir ejderha olduğu inanışı var. Bu Çin'den başlayarak başka kültürlere de yayılan bir inanç. Gene ejderhaya bağlı olarak ejderha su ilişkisine, ejderhalar kışın içinde yaşadıkları suda derin bir uykuya dalıyorlar. Bu dönemde hiç yağmur yağmamasının ya da çok az yağmur yağmasının nedeni o. Baharda uykularından uyanan ejderhalar gökyüzüne çıkarak aralarında savaşa tutuşuyorlar. İşte bu esnada da bereketli yağmurlar yeryüzünü sulamaya başlıyor. Evet, açıklama böyle. Ancak bazen bazı ejderhalar arasındaki savaş çok kızışıyor. Ve zamanın da sonlanmazsa nehirler taşıyor, su baskınları oluyor, ekinler zarara uğruyor. Gene Çin kültüründe yağmur yağması için ejderhanın uyuduğu havuzun başına giderek gürültü yapıyorlar. Havuza demirler, bir takım böyle ses çıkaran maddeler atıyorlar. Kim yapıyor bunu? Efendim, o dönemki Çinliler. Ejderhaların gözleri demirin keskinliğinden zarar görüyor. O yüzden uyanmak zorunda kalıyor. Ve gene bu ejderhaların ağızlarında, boğazlarında ve yaşadıkları suda inciler olduğuna inanılıyor. Onların gökyüzünde savaşırken yeryüzüne gök gürültüsü eşliğinde inciler düşürdükleri, bu da işte yağmur suyuyla bağdaştırılan bir durum. Böyle Japon kültürüne geçecek olursak, orada da Japon deniz tanrısı Sagarra var. Efendim, Japon kültüründe de Japon deniz tanrısı Sagarra ismi. Bu Sagarra'nın Toyotama Bim, varlıklı inci prensesi anlamına geliyor, Toyotama Bim. Adında bir kızı var. Denizin azgın olduğu günlerde denizciler suya değerli mücevherler bırakarak prensesi memnun etmek ve deniz tanrısını da sakinleştirmek istiyorlarmış. Vay arkadaş, iyiyiz. Evet, yani. Gene hemen bir çeşit rüşvet yani. Bir çeşit rüşvet, denizin altında bir sürü mücevher anlamına geliyor. Hemen gene Çin kültürüne geçmiş kitap. Çinli gezginler denizde gördükleri bazı canavarların varlığından bahsediyorlar, inanıyorlar bunlara. Bunları deniz tanrıları olarak benimsiyorlar. Tıpkı ejderhalar gibi denizin içinde yaşayan bir takım böyle boynuzsuz, tek bacaklı varlıklardan söz ediyor Çin kültürü. Yarı inek, yarı yunus gibi bu tanrıların bir kısmı. Bunların suya girip çıkışlarında yağmur yağıyor, rüzgar esiyor. Bu deniz tanrılarının sesleri, gök gürlemesi, ışıklar, güneş ve ay anlamına da geliyor. Böyle, bunlar da su canavarları başlığı altında olabilir. Burada ilginç bir şey var. Ünlü gezginlerden Sir John de Mandeville, Seylan'da bir dağın yamacından çıkan bir hayat pınarından söz ediyor. Yani burada artık mitler zamanı falan geçti, yani artık gezgin ve anılarını yazan birinden bahsediyoruz ama hikaye gene son derece mitik. Mandeville bu pınarın suyunun tüm baharatların kokusuna ve tadına sahip olduğunu, ayrıca gün boyunca bu tadı ve kokuyu değiştirdiğini aktarmış. Kendisi de birkaç kez bu sudan içmiş. Sihirli sulardan içen kişinin şifa bularak hastalıklardan kurtulduğu ya da olası hastalıklara yakalanmadığını bildirmiş. Bu pınarın yanında yaşayan ve sürekli suyunu içen kişilerin ise ömür boyu genç ve zinde olacaklarını söylemiş. Herhalde böyle çok yararlı mineraller içeren bir su diye ben bütün anlatıdaki duyguyu hemen yok etmek istiyorum. Ve parçayı araya bu sefer senden erken davranıp ben mi girsem Keremciğim, ne yapsam? Gir canım. Canım istediği gibi. Pekala. Efendim P.G. Harvey'den geliyor. Down by the Water. Açık Radyo'dayız. Kamus'ta güreşiyoruz. Didemciğim o güzel ses tonuyla, o güzel Türkçesiyle, efendim, Çin ve Japon mitolojisinden hayli ilginç hikayeler anlatmaya devam edecek bize. Daha doğrusu Çin ve Japon mitolojisini bitirdi. Bilmiyorum. Diğer mitolojilere geçecek. Ama geçmeden önce biraz uzun konuşacak galiba. Yok mu sende Çin'den, Min'den, Çinli Minli bir şeyler Keremciğim? Sen de araya girdin ama. Dedim evet. Ben de Çin'den, Min'den bir şey kalmadı diyeceksin. Sen devam et dedim. Ya, sevgili evet. Dinleyenler, aramızda öyle bir hoşluk oldu. Onu da paylaşayım istedim. Buyurunuz efendim. Efendim çok iyi. Çinli minli bir şey yok yani Didemciğim. Çok rahat ol, konuşabilirsin. Peki o zaman ne yapayım? Bir uzun uzun bir beni dinleyecek sevgili dinleyicilerimiz. Ben Deniz Gezgin'in Su Mitosları Sel'den basılan kitabından devam ediyorum. Hint mitolojisinde de çok fazla suya dayalı unsur var. Bayağı bir seçip ayıklamak durumunda kaldım. Şimdi bir kere demin bahsettiğimiz bu başlangıcın, yaratılışın sudan doğduğu hikayesi pek çok kültürde olduğu gibi Çin kültüründe de var. Bu erken Vedalar döneminde Rig Veda'da başlangıçta her şey ışıksız bir deniz gibiydi sözleri yer alıyor. Ve su tanrının yaşadığı kutsal alan olarak kabul edildiği için ibadete de suyun büyük bir önemi var. Hatta Kerem ilk programlarda bu Ganj'daki yıkanma ritüelinden bahsetmişti. Evet, biraz biraz da laf atarak yani, değil mi? O, evet. Canım nehir ne hale dönüşmüş. Orada insanlar nasıl arınıyor ben anlayamıyorum demiştim. Yani gerçekten çok inanılmaz kirli görünüyor. Neyse devam et Didemci, ben yine böldüm. Yok, bölüyorum. Bölmek Çinli minli şeyler yok ama bölüyorum. Sen bölmezsen hep ben konuşacağım çünkü bu dönemde kısımda. Efendim bu Hindu simgeciliğinde sular yaratan, besleyen, aynı zamanda da yıkan ve yok eden, yutan olarak iki tezat durumla karşımıza çıkıyorlar. Tabii besleyen, yaşam veren, olgunlaştıran nem zamanı geldiğinde çürüten ve yok eden de oluyor. Sular canlı ve cansız tüm varlıkların yaratıcısı ve Hint mitolojisinde sular apah olarak ilahlaştırılıyorlar. Sular tanrılarla aynı yerde oturuyorlar. Coşkun akışlarıyla tanrıları mutlu ediyorlar. Aynı zamanda kirleri, günahları, hastalıkları yok ediyorlar. Bu gene Ganj'a bağlayalım. Ganj nehrinin sularında yıkanarak gerçekleştirilen dini törenlere de Abhisheka deniyor. Abhisheka. Bu Sukla Tirta'da yaşayan Hintliler mesela yılda bir kez bir çömleğin içine koydukları günahlarını nehrin sularına bırakıyorlarmış. Vay vay. Evet, keşke bu kadar kolay olsa. Nasıl koyuyorlar acaba? Kaba herhalde. Abido böyle var. Evet, değil şimdi mi? O günah nasıl konulan bir şey? Bence günahı böyle kaba, böyle bir ne bileyim konuşuyorlardı belki. Ondan sonra işte ağzını kapatıyorlardır bir kabın. Sonra nehre boşaltıyorlardır gibi aklıma geldi bir an. Yani evet, tabii maddi olarak koyamadıklarına göre ya da onları simgeleyen şeyleri belki bilemedik. Belki günahlarını düşünerek işte o nehre giriyorlardır. Orada arınıyorlardır. Böyle ben fantazi üretiyorum habire. Ama bayağı şey yani çömleği suya bırakıyorlar. O da var. Biz tabii bu bilemediğimiz noktada topu dinleyiciye atma işini biraz abarttık. Bilen varsa lütfen bize Twitter'dan yazsın sevgili dinleyicilerimiz. Hint kültüründe suyun önemiyle devam ediyoruz. Suların oğlu olarak kabul edilen bir gene isim karşımıza çıkıyor. Bu da Apam Napat. Suların derinliklerinde yaşıyor. Hiçbir kaynağa ihtiyaç duymaksızın sürekli altın gibi parlıyor bu Apam Napat. Avesta'da Apam Napat'tan okyanusun parlaklığını ölçen bir su ruhu olarak bahsediliyor mesela. Başka tabii çok meşhur diyeyim artık. Vishnu için meşhur demek ne kadar uygun oldu bilemedim ama. gene bu evrenin yaratılma ya da tufan hikayeleri birçok kültürde sürekli çeşitli ayrılıklarla bir döngü halinde devam eden. Mesela Vishnu, meşhur Vishnu önce evreni sellerle boğuyor. Vishnu'nun yağmuruyla başlangıçta geldikleri doğum sularına sürüklenerek geri dönüyor her şey. Eriyor, sulara karışıyor. Bir yandan Vishnu okyanusun ta kendisi. Bu kıyamet anlatısı yani ve kıyamet anlatısı da suyla, tufanla gerçekleşiyor. Ondan sonra da suyun içinden tekrar yaşam doğuyor. Bu malumunuz pek çok kültürde ve kutsal din kitaplarında da var. Hint kültüründe de karşılaşıyoruz aynı şeyle. Hint inançlarında su aynı zamanda yılan olarak da temsil ediliyor. Bu bilgiyi de ekleyelim. Sular dişil ilke. Nilüfer de suların rahmi olarak kabul ediliyor. Şeklen de Nilüfer'i düşündüğümüzde çok akla yatkın. Ve yeniden yaratılışın mümkün olması için Nilüfer'in varlığı şart. Zaten Nilüfer malumunuz ilk programda bahsetmiştik. Birçok varlık, gereç, yaratık, bitki ve hayvan var ki susuz düşünülemeyecek şeyler. Nilüfer de onlardan biri. Aslında burada araya girip demek istemiyorum ama kendi konuşmamda araya giriyorum ve bunu tersi bir yaklaşımı da birçok kültürde gördüm ben. Hani demiş ya sular dişil ilke diye. Aslında birçok mitik hikayede de sular hani bu er suyu ve spermden dolayı erkekle toprak kadınla simgeleniyor. Burada öyle evet. olmamış. Sular evet. dişil ilke olarak kabul edilmiş. Efendim Nilüfer toprağın ve suyun tanrıçası. Ve Nilüfer'in gene öz suyuyla doyan topraktan da kutsal dağlar yükseliyorlar. Himalaya gibi mesela, Himalayalar gibi başka birçok dağ. Bu dağlardan akan kutsal sular kutsal haç merkezlerindeki nehirlerin kaynağını oluşturuyorlar. Bu suların ölümsüzlük iksiri özelliği taşıdığına inanılıyor. Tanrı Vishnu'nun güzel karısı Lakshmi şans anlamına geliyor. Padma'nın, Padme de deniyor. Burada Star Wars'u anabiliriz. Nilüfer çiçeği anlamına geliyor. Onun simgesi de Nilüfer zaten. Lakshmi okyanusun çalkantısından doğmuş. Tanrı ve Tanrıçanın birlikteliği evrendeki suların oyununu simgeliyor. Yani her şey suyla ilgili. Nehir, iksir, okyanus, onun sularından doğan bir tanrı tanrıça. Ve sen sanıyorum bu Çin kültürüyle ilgili söylemiştin Kerem demin ya da geçen programda artık karıştırmaya başladım o kadar çok hikaye anlatıyoruz ki ay ferahlatan Çin kaynağı malum aydan sonra sabaha doğru çiğ damlaları görülüyor her yerde. Geceleri çiğ yağmasına yol açan ay bir simgeliyor su aynı evet. zamanda. Çin evet. kültüründe de dediğin gibi yani birçok kültürde eril ilke olmasına rağmen Çin'de de su dişil ilke yin simgeliyor. Evet. Yang işte daha çok eril ilke olan ateşi simgeliyor. Evet, devam et istersen İtemciğim. Demek bu uzak doğu ve Çin, Hint kültüründe. Efendim hemen buradan Indra'ya geçiyoruz. Bereket tanrısı, yağmur tanrı olarak kabul ediliyor. Gene suyla ilgili. Indra'nın insanlık için yaptığı iyiliklerin başında kuraklık yılanı olarak kabul eden edilen Vritra'yı öldürmek var. Gene bu suyla kuraklığın sürekli karşıt, tezat iki unsur olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Gene Hint kültüründe Soma var. Suların içinde İçinde büyüyen bir embriyon bu. Suların çocuğu olarak kabul ediliyor. Yağmur tanrısı olan Indra, Soma ise yağmurun ta kendisi olarak nitelendiriliyor. Çiğ ve yağmur bitkilerin öz suyuna, bu öz suyu ineğin sütüne, bu süt ise kana dönüşüyor. Çok ilginç aslında, döngü yani. Birbirlerini doğurarak ve doyurarak bu döngüyü sağlıyorlar. Öz su, süt ve kan cennet içkisinin tanrıların içeceği olan Amrita'yı meydana getiriyor. Hep sıvı ve suyla ve ondan doğan şeyler olarak gidiyoruz. Ve bu Amrita'nı da dünyadaki tezahürü üç büyük ırmak olan Ganj, Cam ve Sarasvati. Ve inançlarının içinde de malum yeri var. Aynı zamanda bir tanrıça Sarasvati tüm ırmakların anası olarak kabul ediliyor. Bereket ve bollukla nitelendiriliyor. O kadar çok isim var ki böyle hızlı hızlı söyleyerek ilerleyeyim bari. Parcanya var. Bayağı hızlı ilerlemen lazım çünkü prodüksiyondan bak uyarı geliyor. Evet, değil mi? Ama şey, ne kadar var? Bir 4 dakikamız var sanki. Evet, bitirebileceğim Hint mitolojisinde suyu. İnanıyorum kendime. Indra gibi yağmur yağdıran bir başka tanrı da Parcanya'ymış. Zaten Parcanya yağmur bulutu anlamına geliyor. Aslında bu suya ihtiyaç hisseden ya da bazen sellerden dolayı sudan çeşitli korkunç olaylar yaşayan ya da kuraklıkları suyun dindirip bereketin su ile birlikte geldiği kültürlerde suyun niye bu kadar çok isimle anıldığını anlamak çok olası. Gene Vişnu'ya geldik. Vişnu'nun bir adı da Narayana. Suda hareket eden anlamına geliyor. Efendim suların koruyucusu olan Naga var. Nagalar dünyasal sularda biriken yaşam enerjisine bekçilik ediyorlar. Yeterince saygı görmez ve ihmal edilirlerse eğer kuraklığa sebep oluyorlar. Efendim apsaraslar var, su perileri bunlar. Birçok kültürde karşımıza çıkıyorlar. En azından Hint kültürünü bitirdik koşarak da olsa. Buradan aslında gene çok zengin olan Mısır ve Mezopotamya kültürlerine geçeceğiz. Ama başlayıp yarıda bırakmak istemiyorum. Son programa kalsınlar. Bugün burada bitirmiş olalım suyu. Mitik hikayeler devam edecek. Keremcim, veda etme sözünü en azından sana bırakayım. Mitik hikayelerin devamını dinlemek isteyen sevgili dinleyicilerimiz haftaya Kamusla Güreş'te sizleri bekliyor olacağız. Didem Hanımcığımla birlikte. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Çok güzel bitirdim yalnız. Bence de. İyi haftalar. Görüşmek üzere, iyi haftalar. Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.